أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صلى على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب'ın başka bir risalesi. Şurutu salati ve arkanuha ve vacibatuha. Namazın şartları, rukunları ve vacipleri. Neden şeyh böyle bir risale kaleme almış? Allah'ın doğrusunu bilendir ama namazın dindeki ehemmiyeti ve yeri malumdur Müslümanlar tarafından. Dinin direğidir, en kuvvetli vaciptir, Kur'an'da en çok zikri geçen vaciptir. Yani birçok hasreti vardır namazın. Sonuçta racih görüşe göre de namazı terk etmek küfürdür. Leyse beynel abdi ve beyne şirki illa tarki salah demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır. Sahih Müslim hadisidir. Dolayısıyla bu vacibin ehemmiyeti, ki hayatımızda en fazla meşgul olduğumuz vacip olması, bütün ömrümüz boyunca savaşta dahi terk edemediğimiz bir vacip olması, her ne kadar içinde yaşadığımız hanifiyiz diyen ama hanifilikle uzak yakın alakası olmayan toplumda, işte hani şöyle bir algı vardır ya, namaz kazası gibi bir algı. Yani namaz öyle bir vaciptir ki savaşı yokken, kılıç boynuna inebilecekken namaz gene terk edilmez. Öyle bir vacip. Ama insanlar sadece okuyorlar, gırtlaklarından aşağı indirmiyorlar okuduklarını. Namazın asla ve asla hastalık gibi ve benzeri şeriatın kabul ettiği birkaç halin dışında onun haricinde bir ruhsatı yoktur ki terk edilsin. Namaz kesinlikle ve kesinlikle her daim ölene kadar kılınması gereken, eda edilmesi gereken bir vaciptir. Bu yüzden Şeyhülislam Muhammed İbn Abdülvahab Rahimullah bu vacibi ve bu vacibin ahkamını ne yapmaya çalışmış? Kısa öz bir risalede toplamaya çalışmış. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gene az önce söylediğimiz ifadeler gereği neyle başlamış? Allah'ın kitabına uymak adına besmele ile başlamış. Şurutu salati tisa. Tisatun. Evet. Namazın şartları 9 taneymiş. Namazın şartları 9 tane. Şimdi onlara geçmeden önce evvelen neyi bilmemiz lazım? Şart ve rukun ne demek? Şimdi İlim ehli kitaplarında ifadeler kullanıyorlar, tabirler kullanıyorlar. Kendi örflerinde var olan kelimeleri kendi örflerinin manasıyla kullanıyorlar. Dolayısıyla ilim ehlinin bu ıstılahlarını hangi manalarda kullandıklarını bilmeden bu kitapları okursak yanlış sonuçlara varabiliriz. Onun için önce alimlerin ıstılahını talim etmemiz lazım. Şart nedir usulcülerin yanında? مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمِ Kendisi olmadığında yokluğun gerekli olduğu. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ لِذَاتِهِ Varlığının da zatıyla varlığı gerekli kılmadığı. Yani şöyle, bir şey şart dediğiniz zaman ben diyorum ki kim benim evime gelirse yemek yer. Şartım bu diyorum. Yani yemek kim yiyebilir? Evime gelen. Yemek yemenin şartı nedir? Evime gelmek. Buna benzer birçok misal arttırılabilir. Şart budur. Kendisi olduğunda hükmün olmadığı veya var olduğunda hükmün olduğu şey demektir. Anlaşıldı mı? Bunun için mesela denilir ki abdesti olmayanın namazı yoktur. Abdesti olmayanın namazı yoktur. İşte neden? Abdest namaz için bir şarttır. Ama rukun böyle değildir. Ruknu şey'i mahiyetuhu. Usulcülerin yanında rukun da bir şeyin mahiyetidir. Yani önemidir. Mesela namazın rukunları derken ne kastedilir? Namazın içerisindeki fiiller, işte namazın mahiyeti, nasıl olacağı, anlaşıldı mı? Rukun daha çok keyfiyetiyle alakalıdır. Ama şart dendiği zaman rukundan ayrı bir şeydir. Anlaşıldı mı? Şart rukundan ayrı bir şeydir. Dolayısıyla bu iki kavramın birbirinden iyice ayrılması gerekir. Evet. Devam edin. El-İslam vel-Abd vel-Akl. Birincisi İslam. 9 şarttan birincisi El-İslamu. Birincisi neymiş? İslam olmak. Yani namaz kime vaciptir? Müslümana. Kafire ne değildir namaz? Vacip değildir. Yalnız tabi burada neden böyle söylemiş ulema? Çünkü demişler kafirin ameli merduttur. Amel etse bile demişler o amelin ona faydası olmayacaktır demişler. Ondan hiçbir amel kabul olmaz. Buna da delil getirmişler. Tövbe suresi 17. ayet. Ma kana lil müşrikîn en ya'muru mesacidallahi şahidîn alâ enfusihim bil küfri ulâike habitat amaluhum. O diyor nefislerinin aleyhine kafir olduklarına, küfürlerine şahitlik edenlerin Allah'ın mescitlerini imar etmesi mümkün değildir o müşriklerin. Bak demek ki müşrikler ne imar ediyormuş? Mekkeli müşrikleri hep böyle putun önüne secde eden ahmak Budist kafirler gibi gösteriyorlar ya. Hiç Allah'ı kabul etmem. Bak Allah ayette ne diyor? Allah'ın mescitlerini müşrikler imar edemezler. Müşrikler Allah'a ev inşa ediyorlar. Anlaşıldı mı burası? Da bu hani güncel olduğu için dikkat çekmeye çalıştığım yerde konumuzla alakası yok buranın. Sadece işte kendini işte selefe nispet edip de bugünkü bu kadar müşrik halkın Müslüman olduğunu söyleyen zındıklara bir göndermeydi. Habitat ameluhum, amelleri ne olmuştur? Boşa gitmiştir. Allah burada mescit dahi yaptırsalar ki bu Müslüman yaptırsa nedir onun için? Hayırdır değil mi? Salih bir ameldir. Ama diyor habitat ameluhum ve finnari hum halidun. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Bu aynı şekilde Furkan suresi 32. ayet var. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْفُورًا. Biz onların yaptıkları amelleri yerle bir ettik. هَبَاءً مَنْفُورًا. Dalmış saçılmış toz parçaları oldu. Yani bunun karşılığını almayacaklar diyor Allah Azze ve Celle. Subhanehu ve Teala. Tabi burada şöyle bir ihtilaf var ulema arasında. Kafirler şeriatın furu ile mesul müdür diye bir ihtilaf var. Zaten kafirler şeriatın aslına mükelleftir. Nedir şeriatın aslı? Allah'a ibadette birlemek, Allah'a iman edilmesi gereken esaslarla iman etmektir. Tevhiddir yani, dinin aslıdır. Burayla bütün kafirler mükellef. Biz zaten onları buraya davet ediyoruz. Burayı kabul ettikten sonra zaten furu da kabul etmek zorundalar. Nedir furu? Namaz, oruç, zekat, hac. Bir de haramları var bu işin. Zina etmemek, yalan söylememek, içki içmemek, faiz yememek. Vacipler ve haramlar. İki ayrı grup. Bunlar dinin furu. Dinin aslı ne? Tevhid, şirkten ve müşrikten beri olmak, şirki terk etmek, şirki işleyen müşrikleri tekfir etmek. Bu iki aslı yerine getirince Müslüman oluyorsunuz, dinin aslını yerine getiriyorsunuz. Ardından vacipler ve haramlar denen dinin furu da bu sefer ne yapılıyor size? Arz ediliyor. Bu sefer ardından size bunlar arz ediliyor. Dolayısıyla kafirler zaten aslıyla mükellef, furuyla mükellef mi? Yani aslı yerine getirmemiş bir kafir. Tevhidi sağlamamış, Müslüman olmamış. Namaz kılsa, oruç tutsa olur mu? Veya bir Müslüman olan namazı orucu emreder mi? Alimler burada ihtilaf etmişler. Ehli sünnet vel cemaat hak mezhep iki görüşe ayrılmışlar. Demişler ki birinci görüşte mükellef değildir. Bu delilleri getirmişler az önce zikrettiğimiz. Çünkü amelleri boşa gidecek, onlara fayda vermez. İkinci grup demişler ki mükelleftirler. Çünkü demişler şeriatla ne kadar amel ederseler cezaları o kadar hafif olur. Ebu Talib'in Resulullah'a yardım etmesi sebebiyle aleyhissalatü vesselam'a topuklarına kadar ateşte olmasını delil getirmişler. Anlaşıldı mı burası? Niye? Çünkü Ebu Talib eğer yaptığı iyilikler kafirlere hiçbir şekilde fayda vermeseydi o zaman Ebu Talib'in de hiçbir fayda görmemesi gerekirdi. Ama Ebu Talib ne yaptı? Ateşi, azabı hafifletildi yaptığı iyilik sebebiyle. Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir. Allah subhanahu wa ta'ala bu konuda en doğrusunu bilendir. Üçüncü bir mezhep ortaya koyulabilir tabii ki. Vaciplerle belki mükellef olmayabilirler ama haramlarla mükellef miler? Bakın o da başka bir boyut. Hadi namaz, oruç, zekat, hac bunlar vacip. Bunlarla mükellef değiller çünkü kafirler. Peki bir kafir ben kafirim diye kalksa, zina yapsa, içki içse, faiz yese gece gündüz. Yani bu kafirle gece gündüz namaz kılan, oruç tutan, zekat veren kafir. Bunlar cehennemde aynı yerde midir? Tabii ki değildir. Allah insanlara günahlarının miktarınca ancak ne yapar? Azap eder. Yaptıkları iyiliği kat kat arttırarak verir ama Allah Azze ve Celle ancak günahlarının karşılığı olacak kadarıyla ne yapar? Subhanahu ve Teala azap eder. Allah bu ihtilafta en doğru olanı bilendir. Ne dedi ikinci olarak? Akıl. Niye? Akıl teklifin ilk şartıdır. Akletmek tabi aklın kısımları var. Yani akıl mecnunluk noktasında yani mecnunluk delilik. İnsanın ne yaptığını bilmemesi. Bu noktada akılsızlık herkes tarafından malum olan bir şey değil de kafirler genel olarak akılsızdırlar. Burada kastedilen akılsızlık da o mecnunluk manasındaki bir akılsızlık değil, idrak edememektir. Fehmedememek, anlayamamak. Ama tabii ki burada namazın şartından biri olarak getirilen akıl ise Mecnunluktur. İnsanın işte bu hastalığa gark olup da ne yaptığını ne ettiğini bilmez hale gelmesidir. Allah Resulü 3 kişiden kalemin kaldırıldığını söylüyor. Biri de Mecnun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor. O küfür dahi işlese, o haram dahi işlese, o vacipleri de terk etse hiçbir şekilde cezalandırılmaz. Çünkü aklı olmayan mükellef değildir. Temyiz o. Heh, temyiz. Ne demek temyiz? Temyiz bir şeyi bir şeyden ayırmak demektir. Temyiz bir şeyi bir şeyden ayırmak demektir. Bir saniye. Sen bak inşallah. Yok. Üçüncüsü neydi? Temyiz, değil mi? Tam şartları devam et. Ramazan bitir. Ve temyiz üçüncüsü yani birbirinden ayırmak demek bir şey. İyi kötü birbirinden ayırmak. Evet. Ve raf'ul hadesi. Ha, hadef abdestsizlik hali. Abdestsizlik hali. Hadef, yani abdestsizliğin kaldırılması. Abdest alınıp bu halin giderilmesi. Ve izaletun necaset. Necasetin izale edilmesi, yok edilmesi. Ve setrul avret. Avretin örtülmesi. Ve duhulul vakti. Ha, vaktin girmesi. Ve istikbalul kıbleti. Kıbleti. Kıbleye yönelmek. Ve niyet. Ve niyet. Bu 9 şart, bunlar şart. Neydi? Bunlardan biri kaybolduğu zaman amel olmaz. Bunlardan biri kaybolduğu zaman amel olmaz. Şartul evvel diyor Muhammed İbni Abdülvahab Rahimallah. Devam. El İslam. Birincisi İslam'dı. Az önce izah ettik. Ve dittuhu ve dittuhul kufr. Ha, neydir İslam'ın zıttı? Küfürdür. Ve la tekbelu ve la tukbelu ve la tukbelu salatu illa min muslim. Ha, namaz ancak Müslümandan kabul edilir. Ve delil kavlu Teala. Ve men yettegi gayrel İslam dinen felen yukbelu minhu ve yukbele yukbele minhu ve huve fil ahiretin minel khasirin. Ha, kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan kabul olmaz. Ahirette de hüsrana uğrayanlardan olur. Vel kafiru ameluhu merdud. Kafirin ameli merduttur. Harekelerle beraber oku. Merdudun. Ha. Velev amile eyye amelin. Hangi ameli yaparsa yapsın. Şimdi sofiler geceleri sabaha kadar gece namazı kılıyorlar. O amellerin hiçbiri tevhid olmadan insana fayda vermez. Ve delil kavluhu teala مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ تَعْمُرُوا اَنْ يَعْمُرُوا اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَهِد۪ينَ شَاهِد۪ينَ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اَوْلِيَا اُولَٰئِكَ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. Az önceki ayet. Devam. Ve kavluhu teala ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahu heba'an mansura. Eşşartu sani. Evet, sen devam et Abdurrahman. Şartu sani, ikinci şart. El aklu. El aklu. Ve diyehu. Ve didduhu. Ha, onun zıttı da ve didduhu el cunun. Cunun yani cenne örtmek demek. Felemme cenne aleyhil leyl. Ayette geçiyor. Ne zaman ki gece örttü. Cin bu yüzden denmiş. Görünmediği için. Geceye de hani orada cenne denmesinin sebebi örtünen olduğu için. Cunun da aklın örtülmesi. Yani niye örtülüyor akıl? İşte şeytan bazen insanı tasallut edebiliyor. İşte insan bazen şeytan çarpmasıyla maruz kalabiliyor. O da ne yapıyor? Aklını örtüyor onu. Artık aklı başkasının elinde. Kendi elinde değil. Dolayısıyla o şahıs da yaptığından mükellef değil. Vel mecnunu merfu'un anhu kalemu hatta yefiku. Yefika. Mecnun ondan kalem kaldırılmıştır ta ki efaka aklı yerine gelene kadar. Çünkü cunun bazen değişir. Mesela öyle insanlar vardır, ömrü boyunca hiç aklı başına gelmez. Dedik ya şeytan çarpması, bunun keyfiyeti farklı farklı olur. Bazen bir adam vardır 3-4 gün aklı başında değildir. Ondan sonra aklı başına gelir, uyanır. İşte Allah şifa verir veya işte şeytan Allah'ın izniyle zararını geri çeker. Allah'ın dilemesiyle. İnsan aklı yerine gelir. Bir saat olabilir bu cünunluk. Olmuş böyle şeyler. Bir gün olabilir, 3 gün olabilir. O aklı başında